خشان بخش خشان بخش رفته ما آشتی کنند باز آمدی که دیده مشتاق بردارد یا شراب را نیک تا دمی بیار سایم این حجاب گرد ما پشیمانی خواب شب که امروز مستم، چون مجنونان زبند عقل جستم. مرا گفتی ببر از جمله یاران، بریدم از همه دل در تو بستم. چه عالم هاست در هر تار مویت، بیفشان زلف که از عالم گسستم. توی معبود در دیر و کنشتم، توی مقصود از بالا و پستم.